الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لفظيمة فلندريمة ينبتنبر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavat dhe selamet për shëndetit më të plota mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, do të vazhdojmë në ciklin që ne e filluam në fillim të këtij muaji të Ramazanit mbi shembujt Kur'anit. Fillimisht e lutemi Allahun xhallahu ala që pjesa e kaluar Ramazanit, cila është pjesa më e madhe, na ka ngelë edhe vetëm pak ditë, e lutemi që Allahu na pranoj agjerimin, namazin dhe veprat e mira. Ndërsa çdo noksan, çdo gjuna, çdo gabim, Allah na e shlyen dhe na e toleron atë me magfiretin e tina. Allahumma amin. Do të vazhdojmë me shembujt e radhës. Sot e kemi një shembull shumë interesant. Është i theksuar për gjinin tjetër, për gjinin e grave. Pra do flasim për një shembull të cilin e ka sjell Allahu xhelaluhu për gratë. I ka sjell Allahu xhelaluhu 4 gra, 2 i ka bë 1 dhe 2 tjera kategori tjetër. Ka sjell Allahu xhelaluhu shembull se si duhet të jetë një grua e mirë dhe si nuk duhet të bëhet si një e keqe. Sot do flasim për të këqijat, pasi që ashtu janë Kur'an me rend, dhe pastaj një ligjërat tjetër me lejnë e Zotit Gjellë Gjellë dhe flasim për gruan e mirë apo muslimanën e mirë. Allahu Gjellë Gjellë hu në surën e Tahrim, kushtë dhe me përcjel me Kur'an, surja e 66 me rend, Allahu Gjellë Gjellë hu në këtë surë, ajeti 10, e cil shembulin e grua Lutit edhe grua Nuhit, të cilët kanë qenë dy pejgamber të Allahu Gjellë Gjellë hu. Por grati kanë pas pabesimtare. Grati kanë pas pabesimtare, janë shtirë, kinëse janë me ta. Por se në realitet, në hakikat kanë qenë kundër atyne. Allahu xhelaluhu i sjelli këto dy shembuj, për gruan e Nuhit dhe gruan e Lutit, për t'i ilustruar muslimanve se si duket një pamje e mirë, mirë por realitetin e ka të prisht. Dhe pastaj e sjelli shembullin e grua së faraonit, i cili ishte më i keqi pri njerëzve, por gruan e kishte të mirë dhe besimtare, dhe Allah e shpërbleu me xhenet. Pastaj e sjelli një shembull tjetër, nga se në kategoritë e njerëzve, cilat janë vëllezër? Këto janë mundësitë. Grua e martuar me të keq apo grua e martuar me të mirë? Apo e tani mundet më kanë grua e keqe e martuar me të mirë dhe grua e keqe e martume me të keqe. E keqja me të keqin nuk e ka sjell Allahu xhelal xhelal. E ka sjell e keqja me të mirin, e mira me të keqin, dhe është një kategori tjetër i pamartuara. Dhe ajo është Merjema alayha as-salam. E Allahu xhelal sjell këtë kategori për çfarë? Për ta formuar gruan muslimane. Për ta formuar gruan muslimane. Andaj sot do të ndalemi me shembullin e këtyre dy grave, gruas së Nuhit dhe Lutit alayhi salatu wassalam, që ta shohim çfarë kanë bërë këto gra, e që fillimisht të ruhemi për veti, e të mundohemi mi rujt gratë tona, edhe motrat e tona, edhe nanat e tona, edhe çdo kanë i cili kemi një lloj lidhje me ta, që me shpresë mos bëhen banor zjarrit. Pse? Sepse mangat se mu kanë me pejgamberin s'ka, megjithatë Allahu xhelali bani banor të zjarrit. Andaj kjo shembull se ndo sjellim sot me rein Allahu te bareke ve teala. Thot Zoti on xhelal xhelalu, darab Allahu mathalan lilladhina kafaru. Allahu ka sjell një shembull, ha, për ata që s'kan besu. Imra'at Nuhin wa imra'at Lutin, gruan e Nuhit dhe gruan e Lutit. Thot Allahu xhelal xhelalu, kanata tahta 'abdayn min 'ibadina. Kan qenë nën kurorën e dy robëve tonë të mirë. Don kan qenë nën niçahun e dy robëve tonë të mirë, ajo është Nuhi dhe Luti alayhi salatu wassalam. Thot Allahu xhelal xhelalu, fa khanata huma. E këto dy gra i tradhtuan këto dy burra. Këto dy gra i kanë tradhtu burrat e vet. Thot Allahu xhelal xhelaluhu, Falem ju gënia anhuma min Allahi shejta. E këto dy burra, me gjithë se ishin pengamber, s'patën mundësi mi bo dobi gravet vetën akiret. Asë një sen. Dhe mu mi pështupi Allahu të bareke, wa të ardhë dënimit e ti. Thetë Allahu gjelluara, wa qila dhkula në nara ma të dakhilin. E këtyre dyjave, do t'ju thuhet në akiret, hinin zjarë me ato qka hinë. I danë Allahu gjela prej burave të vetë dhe i futë në zjarë. Kjo shembulli i parë që e ka sinë Allahu gjelluara. Pasaj të Allahu të pare kjo e tala. Wa dharab Allahu methala lilledhine amenu. E Allahu a ka sjell një shembul atyre që kanë besu. Apo, mos më basi i pari, du të më basi e dyta. Edhe pse kjo vëzër i drejtojt gruas kjo shembul, që i të të shojmi se kjo që kjo ajet ka një sebep se ka zrip, do të shojmi lejnë Allahu të pare kjo e tala, po burit të mengu mirë. Se burdi i ka zrip, shkaku i grujës. I ka zrip Muhammedi s.a.s. shkaku i grujës vetë. Mon ti si burë tani, qofsh i martum apo jo i martum, ki hisën këtë shembul. Se dush me shiku mirë familën tane. Dush me shiku. Edhe nanë qoftë, teze qoftë, halë qoftë, motër qoftë, gruje qoftë, vajzë qoftë. Dush me akazu këtë shembul. Apo, se thuj, nuk mund është me pështuhe nëse si e vetë mirë. Apo nuk je devotshme. Sikur të kishe pështu ti pa devotshmëri, apo unë pa devotshmëri, që shiko këtë qembull. Manga se që ka shkon mo. A ka mangat se një burë dhe një gruje? Nuk ka. Zhveshën trupat e tyre bashk. Kjo gruje ka flet me lut, me lutin. Kjo gruje ka flet me nuhin. Allah dhëtë na i dajnë në akhirat. 950 vjetë davet ka bo, nuhin a.s. Thotë gruja vetë qafir ka konë. Qafir, s'ka besua. Allahu gjelluara ka me dënuar. Andaj dëgjoj këtë qemullu se shumë rëndësi, se si duhet formu familja muslimane. Shumë njëzve që të përmeni të qemullu, këtë si përfasisht e këshirin familje. Nuk e këshirin thelbin dhe zemrën e familje. Sëtë Allahu gjelluara dhe u asjeli Allahu gjelluara një qemullu muslimanve, atyre që kanë besu. Gruan e Firaunit, e cila ka pos emrin Asia bintu Muzahim, qika e Muzahim. Sëtë Allahu gjelluara idh kalet Rabbi, e cila tha, o Zot jam, ibni li indeke bejten fil gjenne, o Zot, te këti ma ndërto një shpin gjennet, gruja Firaunit, të dhe Allahu gjelluara, wa në gjinimin Firaune wa ameli, dhe ka thonë kjo grua, o Zot, pështom prej Firaunit dhe punës atina, pështom pikujna, burit vet, dhe punës burit tem, të dhe Allahu gjelluara, ka thonë kjo grua, wa në gjinimin el kavmë dhalimin, pështom o Zot për popullit zulumqarë. Pasaj ka sejtë Allahu Gjelluara, shembulin e Merjemës, wa Merjeme, ibnët e Imrane, dhe Merjemja, e bia e Imranit, nana e Isës a.s. Elleti ahsanet fergjehe, e cila e kishtë rujt moralin e vetë, organin e vetë, nuk ka bozin akur, hasha. Thotë Allahu Gjelluara, fa në fëkhna fihi më ruhina, e ne në këtë moral në mitrën e saj, ha, frynëm nga shpirtë jonë. Apo, frynëm në mitrën e saj dhe e kryuam Isën a.s. Wa sadakat bi kalimati rabbiha, dhe kjo i besoj fjallëve të zotit vetë, dhe i vërtetoj ato, wa kutubi dhe librat Allahu Gjellewala, wa kanët minel kanitin dhe ishte prej, shiko, Allahu e ka trajtue si kur më kanë ngrumlin e burrave. Se fjala kanitin është shumë si i fjales burra, burra të bindur nda i Zotit Gjellivala. O gruje vetë kom, e ka shti Allahu Gjellivala në mesin e burrave në shfarë, në cilësi. Se ka qenë vetë, por e ka rujtë nderin dhe ka qenë nana e një prej pengamberve të mëjtë Allahu të bare kjo e tëllë. Kjo ndëzër shemë dhe që e ka sinë Allahu Gjellivala në këtë kontekst. Pika e parë që duhet para se tim të shemë dhe ndëzër ta shpikojmë, e pa të teri tash të shembull, çfarë kishim shembull, domthon e krahason Allahu një fizike me një abstrakte apo një shpirtërore me një të prekshme. Këtu kemi skemi domthon tash kena përgjithësim me drunin, me miskojen, me mushkojen, me marimo, jo tash kena njëri me njëri. E ku shembulli, çfarë ka qenë shembull? Mëthelen kanë ndonjë dietart gjendja e kësaj gruaje me gjendjen që doni me ju me krahasuar. Von tash çfarë shembulli, po nëse do dikush na umson për shembull me ujin, me pemën, me frytin, e jo të tash s'ka këtu. Tash gruje, ka ekzistu kjo gruje. Allah dhe të këshyre, unë ka bja bo këta shembull. Këshyre në që ta, musu bani qështu. Këshyre në që këtë tjetërën, bani qështu. Tani kena shembull njeri me njeri. Njeri me njeri. Djetarë kanë dhënë, el hale bil hale. halli kësaj me hallin e kësaj tjetrës. Sot do flasim për gruan e Lutit edhe gruan e Nuhit alayhi salatu wassalam. Tani vëzër, çfarë ka thënë Allahu te bareke ve teala këtu? Kush është e përsëritur me Kur'an për ta kuptuar vëzër këtë shembull, duhet të më kthej pak sura Maharra. Kjo quhet sura Tahrim, sura e bërjes haram. Tani do ta thezojmë me lenin Allahu te bareke ve teala. Në këtë sure, ajeti parë, çfarë thot Allahu xhelalu ala? Ja ayuhan nabiyyu, o ti pejgamber, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak? Pse po ja bën haram vetes atë çka ka bën Allahu halal? Allahu xhelalu i drejton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mos e bën haram për vetja çka Allahu ta ka lejuar. Thot Allahu xhelalu ala, tabtaghi mardata azwajik, duke kërkuar kënaqësinë e grave tua. Duke kërkuar kënaqësinë e grave tua. Wallahu ghafurur rahim. E Allahu Gjellë Gjellaluhu është gafur, falës dhe mëshirus. Qad farad Allahu lekum të hillet e ejmanikum. Allahu Gjellë Gjellalu wa ka mësu juve, apo wa ka leju, wa ka bo legjitime me ishly betimet. Këtë të abim të është gjarë në kuptën, nga se vëzër, bërë në men, ajetet zbrisin në njarë menjarje. Dhe ti thu, që ka këtu, që ka po përmësëm haram vetës? Kër e zoni sërin, edhe vjen ajeti, nga se ajeti ka zbrit basë gjarjes. E ti nuk mund është me e kuptu e epilogin pa e kuptu kusho këtu kryesorin në loj. Për kam bëhet fjallë, qka ka ndodhe në funa jeti vetëm e jep rezume. Thotë Allahu Gjelluala, Allahu, Wallahu me ulakum, Allahu mbrojtë si juve, Allahu është miki juve, wa hua le alimul hakim, Allahu është i dishëm edhe hakim. Tani, këtë sure, shpresoj si detirë vëndetare, apo pëlqejët me lezut e shpia vetë. Lezut e shpia vetë. Unë tani do të jabë ty një historik shkurtër, pastaj ti shumë mirë edhe qartë kimë e kuptuar këtë sure çka i ka zbrit Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, e pastaj e kuptojna më lehtë pse Allahu në këtë sure e ka prur shembullin e gruas së Nuhit edhe Lutit alayhi masallatu wassalam. Transmeton Imam Buhariu nga Aisha radhiyallahu anha. Kënë gjari vetë ka thënë Aisha, çka ndodhi? Thotë Aisha radhiyallahu anha, kjo sebepi vëzër që e kanë përkrahë disa dietar nga sahih Buhari dhe kanë një sebep tjetër pse ka zbrit këtë, na do t'i përmbahemi këtë sebep. Thotë Aisha, pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka pas shumë gra. Apo kemi punuar nën gra, i ka pas për një herë. Edhe ka pas me rën. Çdo natë te grujave. Dhe shumë interesant tash duhet mi u azu disa prej shprehjeve që ta kuptojna. Omar Khattabi, moj me këta, nëse shumë informata na duhen për me kuptuar. Omar Khattabi thot, kërë në konë meke, si Kureshi, si Mekeli, ne gratë kursën e kanë sundue, asën e kanë bozon. Në konë, ne ato që, në konë, s'kanë posë drejtas, me thonë, që tu ma mirë, që tu ma keqë, hiqë. Kur shkumë me dine, ato këshin posë tjetër tradit. E gratë e ensarve, muslimanët ato, po me tradita, tradita jetë. Gratë e ensarve, kishin pas bo pak polemika me burrat. Janë shty pak me burrat. E çka banën ato ndikun te gratë tona? Thotë unë u çuditën një ditë për ditëve, i thash diçka gruas, ajo ma kthej. Se ke pas me këtë zakon? Tha, edhe u çudita. Tha, e mora thira çikën teme. Gruaja pejgamberit sa selle. Ta shiko, minë ertë ka ndarë, tak, në ka ndarë. Ta shaj, ndodhë kjo pejgamberi sa më jo, si ti ndodhë ati, dhe ma normale. Tha, i thash, oj qika jeme, gruaja pejgamberit sa më. Ne kështu kështu në meke, gratë s'kanë guxu. A ju ka ndodhë ju të njarë kështu pengamën sa pak sikur, doon, mushtime ta? Ka thonë po. Po, edhe na e në ndiku piksajna. Atar thash, taman. Dhe që i thash, oj qik, ruju, se ti i me pengamën e selam. Nuk jam pengamën. Me bo me idhnu tja ta, përshumë tja, që jashlu një fjalë. Ka thonë, e merë idhnimin e Zotit. Se, ati i delkra Allah, gjellë gjellë. Shiko dhe zërë, kitë të kanë ndikuhe. E hapsa tha po o bab. Edhe na ka një herë me mëzëm. E tani mere këta tash, shiko që ka ndonë. Thot Aisha, për janë mësëm një ditë për ditëve, e kish rejnë me Zejnebën. Zejnebën, Zejnebja bindu Gjahshi, e kena folë për këtë grujë tash mështë të inën, për si se në dhanë informata. Thot Aisha radiallahu anha, wa jem ku dhuin dhe ha dhe rriket ajo, ha, dhe pike mjalt. Ja, që këtë mjalt, Zejnebja ka qenë pak ma me famë, ka qenë ma autoritative, ka posë fisë, ka posë pare, këtu me ratë. Edhe, si cëla gruja o munu mi bo shërbim, burit vetë, për nga meri se zele, kush sa ka pasë? Apo, kjo gruja që ka bo, ja ka ndrejqë për nga mësëm, ja ka përgadit një mjalt special, veç për nga mësëm, dhe për nga mësëm e ka pi. Edhe tash, qka? Tash, gjeluzi e grave. Këto janë gratë pejgamberit, po gra janë, gra. Apo tash më skulptohet dikush tani ato, a gruaja drejtat pa drejtat. Ne nuk na intereson ato pallavat, na shihna vetë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ato pallavat i nimojnë për vetë. Shiko, thot Aisha, e neve pak na kapi një siklet se kjo diqish pi ofron diçka se ne më të mira gruaja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Apo e tani vëzër, çka ndodhi? Thot Aisha, fawatitu ana wa Hafsatu ala ayyatuna dakhala alayha faltaqul lahu akalta maghfir. E unë me Hafsën, thot Aisha, unë me Hafsën u banëm bashk, edhe banëm një plan. Tawatu i thonë si lloj komploti. Ama dhe bek, këto se kanë pas për sharr, po kuptimin dhe bek, mi amur vëmendje, për sigurt, domon ajo gruaje, tash sigurt pi ban hizat më shumë në po na marr më pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Apo Aisha ka dashur shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Atë shumë e ka dashur derisa Hadijën kur e ka përmendë vdekt radiallahu anha, Aisha i ka thonë, me këtë plakun e re, tim të më pasë mu të rejmë, shkëm në përmen plakën. E ta, kada, kada, shëm ka një mua, Khadija, shëm ka një mua kërkush mua. Khadija në këmë pasë pinë fillim, ato. Unë e kërë jam tu të sejrë, të shka të ndodhë me mua, jam pengamber, ka harë, Gjibraili, a jëmë ka një mua. Ka thonë, pjasa i ka me vlatë, i t'i vjesë ka me vlatë. Unë ka dash me balancue, punë, po, unë të kam gruje tash, po, rritëve njët, edhe këta e kam posë gruje, apo? E tani shalot, a i shalot u banën bashkë me Hafsën, edhe thamë, a di shka, pavarësisht e cila ka me hije, na këna me bo një plan. Cile e plani? Ta është për ta kuptu këta vezër, duni me kuptu dhe një sen tjetër. Për nga mbire, a.s. Për traditës, sëllën e ka pas, i ka la dhomë shpesh, është parfimos shumë. Ka pas teshat e pastra, dhe e ka urejt erën e keqen. Qa që ka urejt, se Allah ja ka bo shëriat, thuju, si të hajt qep, mësë vinë gjami. Dhe dhe, po gjami, se du erën e keqe? Mësë më hajtë këtu me matrazue, me matrazu shpirtin me era të keqe. E Aisha e ka ditë, për e mësëm, s'ka qef, dhe mon, me mi ardhe era keqe. E dhe që ka më bëhë këtu dhijat, shikoh dhe zërë. Dhe mon e men, këtë qëto mon i men, se po foli për Aishën dhe Hafsën. Një një thotë, edhe grua e me, a i tu njibe, për Aishën e të foli, vëllo. A edhe grua e me e banë që këtë puna, ngotash. Thot Hafsa, thot Aisha, edhe i thamë, cilët do të hinje, thuni, paske hangër me gafir. Me gafir qka është, është një loj gjethi, apo, kanë përdor arabët, i thojnë si loj rëshire, apo, ajo, domon hatë, kombinohet me, domon si loj erza, kombinohet me gjera tjera, por për nga mësan nuk e ka pas me raketa. Apo, edhe që i kanë thonë, kanë thonë thuj, ku të hinje, ja Rasulullah, po të vjetë, mëske hangër me gafira, mëske hangër kësi loj erza që po të vjenë era, të e ditë se për mësan, s'ka me rak mjë ardhe era. Apo, që kërë e kipa njëni përshimu, ka qef mjë ardhe era mirë, e ti thu, kanë e njërës, u të kumën e unë mita tu, apo, ja prejkat, qka e kodë ndjeshme, apo, atëherë, qka thot, tha, dhe e banëm. Dhe i thamë, ja Rasulullah, mëske hangër, apo, atëherë tha, jo, s'kam hangër. Ka thamë, po kumpi mjaltë, kum konsumu mjaltë, nga se thamë, mjaltë në gjuhën e Kuranit pijët, të na hatë, s'ka problem. Ka thamë, jo, kumpi mjaltë të Zejnebja. Ha? Ka thamë, ndoshta, mëse ka pas përzime me kësilojë. Don pejgamberin tash të e pas siklet, po vjen era çish mund ma kanë herën dikush, s'ka pas çet mi ardhe raketë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po faktikisht e kanë shqetësu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Apo, edhe për këtë shqetësim, Allahu ka kërkuar shpejt mu pendu Aisha dhe Hafsja se ja ushlojnë Xhibrailin. Shpejt mu pendu se e keni shqetësu Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Çka i tha Omerit këtë çikës vet? Ani kishë tha, e di që kanë ndikuar se edhe gruaja më ndikua, ma ruinë se vini te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ju keni punë me Resulullah, zbita zapi. Andaj dhe, i tham, kështu, tha jo, s'kam hangër kësi, më gafir, loj, rëshirë, s'kam hangër. Veç nëse, do në, ku e di nështë ta, qiko këto, që tua qëllimi, mësë pimo pite ajo, nale atë mjaltin. E qka dhe, thot për nga mirë i sëllim, tha, felen e u dele, s'pranoj më pjasojna, unë e mjalt. Aha. Apo, e ki pa di kushtot, apo, polemik me gruën, kështu, ajo kur të mërinjët ajo pika, qëka e do, e thot, e, qëta është i e buri mirë. Thot, e mërinjët atë qëllimi, qëka e do. E ato, që tu e kishtë, këtë s'kish ma shumë, dishka tjetër. Va kad haleftu dhe baj be, se s'shkoj mo. Rini rahap. A që këtë, s'kipë nësëm shka të ndodhë. Thjesht nuk dojke mi ardhe era. La tu khbiri bi dhalike ahada. Shikore si glejten për gësam. Edhe i tha, dhe më thonë, mos i ka zoni dikuj tjetër. Si ka zoni dhe onë që ka dalë për muhe e rekeqe. Se ka pas shep për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. E tani dhe zërë, që ka ndodhë? Tani lezoj ajetin. Ma e njarin, tash lezoj ajetin. Shka të Allahu gjilluar? Ja ju hen nebi, o ti për nga mberi. Pse për jaban vetës harama, shka të ka leju Allahu? Ti gruje ki zënejpin, hapi asajna. E tash që ka ndodhë? E përshash në të kalzojna. Në të kalzojna që ka ndodhë? Thot Allahu gjellalu, ti po do miknash gratë tua. Apo, tash, bicikleti kësaj, bicikleti kësaj, leje ketë. Apo, mjalti. Mjalti pëse me lanë, përsa me ka posë merak mjalti. Apo, i ka posë merak mëllësira. Sallallahu aleyhi vesellem. Thot Allahu gjellalu, Allahu gafur rahim. Allahu është, qiko, e ka njësë. Se, para më në pas brit, shedit. Jash për ndërim. Po, ka dasht, nëmonë, se ja ka fale ashes. Ja ka fale dhe hafsës. Për nga mëri sallallahu aleyhi vësallam. Thëtë Allahu gjelluala, Allahu të ka leju me shpagu këtë be, se ka po be. Dhe Allah i s'ha më për zënebit. Allah ka thonë ka dalë, shlije këtë be, shko ha prapë dhe zënebit. Se tashtë ka dhënë nëse kjo këtë konë manipulim për tyje. Ja onës grave tua. Thëtë Allahu gjelluala, Va idh esërën nëbiju ila ba'di e zvajji, hadithën, falemma në bëet bihi, va adharahu aleyhi, arrafahu ba'da, va a'radha an ba'd. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ Shiko shka, që shka ka duha Allahu Gjellu Ala? Thot, pengamiri alai sallat dhe sallam Këvilloj, gravët është ka pak Muhabet mi a ka duha E di të është këni bëhune E di, këni këtë këta e këni bëhune me plan Që mu me më largu prej mjallë të zënebit Apo, edhe filloj E ki pa përshimu kur ti Dikujna, ja din një gjarje Edha i menon se ti se di Edhe ti pi asaj ngjarje veç një pjesë tu. Çe ka sahat, ja? Ai nis pak më shëtsu thot, ha, e di ka sahatin. Në filan venin, ha? Tash, te ai, don, apo di. Pejëson veç ka pak ja u gjyke. Era mjalt, ja? E tash, ai sha don, ha, ki ku çka ata çka than? Kush çka ka dhua? S'ka pujtën të kalzu Aisha se kanë zirë Hafsa se kanë zirë Kush ka kalzu I ka thonë për nga mësam Më ka kalzu Aish ka i diket E është Allah u gjellohet Kitë tola ti di aj A ti me kanë i Ti me rësullu lajla Kitë i di A mune për mënu vezër Në qësi rast Ti kanë di Ka reagu shpalja Po njani mi dalë Karshi Muhammedi Sallam komplet Qka banaj me Allah u gjellohet Gryja vet u konë kjo Gryja vet Edhe u konë nane muslimanve Me gjithat Allah u ka reagu Ka dal. Pendohuni të Allahu të pare kjo të tjale E shiko dhe zër Dhe pas taj shmë zdolim Se në bëhet ligjërata tefsir Allahu gjelë shfarë thot In te tuba il Allah Apo pendohuni të Allahu gjelë gjelaluhu Apo pendohuni të Allahu të pare kjo të tjale Fëkat sagat kulubukuma Wa in të dhahara alejhi Fe inna Allahe hua maula Wa Gjibrilu Wa salihu l'mu'minin Wa l'melaike të ba'de dhalike Dhahira Apo pendohuni Që kanë bëhet Apo pendohoni për çket manovër çka e bën me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se nga se thot Allahu xhelaluha edhe një herë e bënin që si komploti kundër Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ta dini se Allahu është mbrojtësi i tij. Allahu vet, Allahu xhelaluha. Dhe Xhibrili dhe krejt muslimanët e mirë. Apo çike ngjarje ti ka ije. Ka Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Atë do shir unë Vet, Gjibrili, Melachet, edhe ketë muslimant A di ka janë? Ka janë Ka Muhammedi s.a.s. Apo, njëri do të po Aisha, odo, këtë vejnë e Muhammedi s.a.m. Ska mo, apo Andaj shiko, lopi njërzve Gjotë vip të dobit Thot po, me zhebi jem Odo, me zhebi jot po Po këtë vejnë e Muhammedi s.a.m. A i të kuptu të jasë të kuptu e Muhammedi s.a.s. Me ka Allahun, Melachet, Gjibrilin Ketë muslimant i ka ka vejti Shiko Andaj, shikoj i tha, apo pëndoni, edhe me bon edhe një herë, e tash, kur përzdytët vepra, është rëzikë. Andaj dhe Allahu Tebare kjo vëtjara, dhe me kitë me la që ti ka pas veti. A ka thonë për nga mesam, kitë qila është e mushme me la që, s'ka një plan veçëm në ka me la që. Kitë janë gati minimu Muhammedi s.a.s. Nuk si aprisht i këtina. Se, e sa njëri dhe zërë thot, a ve tash, në a ka më morë me haditha, a me sune bajakon, moti, apo. E këto, këto zemra Allah alema ka iman në ta E lusme Allah që Allah u timbush zemra tona Dashuri për hadithin e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Këta e do Allahu edhe do në Melachet Edhe do në Gjibrili edhe do në këtë qila Andaj, kjo është gjallet se ne ka përmenë Allahu te bareke ve teala. Ta di këthejmi na të shembulli se Allahu për këta e ka zbrit, që këtë sure, e ka zbrit, e, shiko që ka zbrit. Allahu Gjellali ka thamë, oj Aisha, oj Hafsa, o gratë, ketë, Muhammed Sam. Ju mos ju shkojme në tashun e gruë Muhammed Sam dhe pak dy që i kam do liria. E s'ki liria. Ki përgjëtësi. Apo, e ja u ka dhe Allahu një shembull. Apo do një me ditë se a kam pasur një pejgamber më herët. O konë nuhi, edhe aje ka pas një gruje, o konë qafirkë, si ka besuaj. E në tja u mërë të menja, mu konfrontu, ngoni tash, apo? Tja u mërë të menja, mu konfrontu me Muhammed Zam, unë që për jo kalzoj, unë kam pas një marët një pengamber. Aje gruja vetë u konë qafirkë, si ka po do bi, 900 vetë, 1000 vetë ka nejtë bashkë. Andë juve mësë ja u mërë të menja, se pak i dollët, karëshi Muhammed Zam, apo pengamberi tem, shkove. Dhe shkove, sfar modeli, qartë. Aisha ka gabu, Kurani ka ndres. Ka thonë këshire, mare ta shembul. Nuhi e ka posë grunë qafir. Lutje ka posë grunë qafir. Kështë e mënë qafir ka. Ama kujdes, kujdes, kujdes. Se jini me pengamber. Kujdes se muni me, dëmon, me shqecu këta, e për shqecimin e këti, lëvizje universale ndodhë në qia. Tani dhe zërë, këthejmi shembulit. Qëka thëtë Allahu Gjellore? Allahu e ka sjellë shembull për ata që kanë besu gruan e Nuhit dhe gruan e Lutit. Kanë qenë nën dy rob ton me kuror, mirë po i kanë tradhtuar. Tradhtia dhe zën, çka ka ardhur në këtë ajet, duhet të sharohet. Sepse nuk është tradhti e cila shkon ndërmend tek njeriu. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu an, dhe pjesa dërmuese e sahabeve, nuk dim kundërshtar, gati se me pajtimin e këtë muslimanëve dhe ulemave. Kjo tradhti nuk është tradhti familjare, por është tradhti fetare. Pra Allahu thot fehane te huma, këto dy gra i tradhtun këto dy burra, rob ton, pejgamber ton. E kur që tash, kur thua tradhti, ti ku shkon menja? Ka tradhtu gruja, ku shkon menja? Që ka prek burr tjetër, apo? E Allahu Gjellalu nuk e ka përshëllim ta. Thot Abdullah ibn Abbasi, radiallahu an, gru e pejgamberit kur zinas ka bërë. Ka transmitu i më gjeriri, i më këthiri dhe të tjere prej ulemave. Abdullah ibn Abbas i thot, gru e pengamberit, kur zinas ka bo? Për sara si e, për shkak se grat e pengamberve janë të mbrojtura moralisht për shkak pengamberit. Për sara si e, për gëse, a mune paramlu pengamberi me pas gru e në zinacar? Hasha vë kella. Shka i thë njerëzit? O ti mu kon që ta shka i të thirë, ti e ndresh gru e në po? E ndresh gru e. E mirë. A mund të më kanë zina qarë? Jo, thëta Abdullah ibn Abbas. Pse? Se e cënën për nga mërin këtina. E mirë, pësa konë qafir, e qafir të dhe kja në zemër. Ajo u ka shfaqë muslimane. E, po, ka të me ti, a mund. E ta shumë i që kam bërë. Që kam bërë? E ka shpjegu vetë Abdullah ibn Abbas. Thëta Abdullah ibn Abbas. Që kam bërë? Gruja e Nuhit. Gruja e Nuhit, që ka bërë? Kër ka nërë njërzit, më shema, po Nuhi ka bërë davet besom një muë, se jam i pengamberi Allahu Gjelluala. Edhe tash njërës ka nërë dënjarë janë interesue. Apo kur ka dalë jashtë, edhe tash i ka nërë, shka po thotë bajburjet? Ka thonë leje se o budal. Apo burjem është taj? Po une njo, nuk ka hinë. Po të abudhe i një abasi fekene të khbiru ennehu me gjnun. Ju ka thonë njërësve, nuk ka mirë. Nuk ka mirë, i kanë kapë do Agibada. Sa mirë Agibada i zakër, ki jemi, thot, sa mirë ki. Pse ka nisë mu falë, dhe ta në natë më falë. Kush sa mirë, thot tash. Mu falë, sa mirë. A ki adaldisa që do me hangër betonin për dashnijës, ki mira ki. Ki anë vija, va. Qfarë e mire kjo? Qfarë e mire që se adhërën Allah unë gjelodhe se s'njas për nga meras, haramas, halalas. Qfarë e mire kjo është? Apo? Andaj shiko, gru e për nga meri. Kër ka dalë jashtë ka thanë, o, ma, sa mirë me ki? Nuk ka mirë, apo? A kër ka arë shpi, me ty ja. Dhe këta nuk e ka po për një vjetë, o dhe zërë. As dy vjetë, 950 vjetë. 950 vjetë si ka, s'ka, se kura kufrin zemër, ti thu, hajë më spëndronë, hajë më spëndronë, s'ka kufrin zemër. 950 vjetë nuk ka nejtë dhe hatë, ti ju thonë njërzve, o, më se ngoni, sa mirë ki. Apo, që ka thëtë Allahu Gjelluar? Fe khane te huma, i burin. Ajo në moral që ka trafthu, s'ka esme bur tjetër. Që ka po fime bura tjerë. Po e ka trafthu në fejë. E tradhtia në fejë dhe zështu da morën nga mësimit. A tradhtia ma e madhe. Tradhtia ma e madhe. E që ka po gruja Lutit? Që ka po gruja Lutit? Thotë Abdullah ibn Abbas. E gruja Lutit Për ta kuptuar çka ka thënë Lutit, duhet të ndajmë pak edhe një historik për Lutin. Luti vëllazër alay salam, me çka ballafaqu? E përmendëm. A dhe sot kontaktojmë burr me burr, hasha vakella. Vëllazër, më ndonë vetë stop, e gjallë. Sa dallojmë ne Abasi. Nuk ka dënuar Allahu popull më keq se Lutin, popullin e Lutit. Allah e ka shkatruar plot popull për çka kufrit dhe zullumi dhe plot. Çishë ka dënuar popullin e Lutit, asnjë popull s'e ka dënuar. E sot a mund të paranuti çka përgatitet për njerëzit kur javon e drejta këtij e drejta atij. Subhanallahu elazi. Ato doin me përmbys tokën Allahu. Doin me i dhan izin Allahu shkatron aketën. Apo e njëri thot i smu toksikisht ki. Apo do të më trajtu me ilaçe. Do më trajtu me ilaçe. Do më trajtu me ilaçe ata sot doin me bë këta të liçme Allahu. Elusi Allahu që Allahu t'i ruan familjet e muslimanëve. Ase kjo punë e madhe Allahu. Ku zbritë dënimi i Allahut më nuk ka ban sa dush mohabet. Çoj durt sa ka Allahu, sa dush nuk përgjigjet më. Apo kur ta ti në tërmet të bo, sa dush lutu ka dhon izën, apo? E qka thot Abdullah ibn Abbasi? Luti a.s. e ka pas ndalume me prumi safir të shpia pa i kalzu atinve. Por që e më ka dash një bur pi, nëse Luti disa transmitime e ka pas Ibrahimin djallë Agje. Ibrahimin e konë malar, kjo ka ndikon pjesën e Jordanit, Ibrahimin e konë ka Palestina dhe ka shedit, apo edhe në qabe. E Luti e ka pas të mon jo ndalume pi zoti, po pi atinve. Si të vjene dikush në kalzon neve. Pse? Se në është ta vjene do një gjallimir. A që të ja, që shtu e kanë menua ta vëzë. Vjene një gjallimir. Andaj Allah u gjithë që e ka ba. Shiko, me njëtë të mentalitet i ka dënua. Allah i ka që të melaci në format djemë moshave të mirë. Edhe kanë hija, ta e grëve të ka thonë erdhën ndo. E që të e ka ba. Trafthim grëve të. Ju ka thonë atë në njerëzë, kanë ardhë do misafir të luti se dikush janë. Aba, nuk i dikush janë. E Allah u gjele gjelelu hun, kër i ka dënuk të njerëzi, që ka bo, e ka qudë me laqe, për azap, ka nërë burat mirë, gjemë të mirë, edhe dhe i ka nërë lutit, ka thonë, se ka nërë dikush të i përna ka dhuneve? Ka thonë, që ku i kam qikat, mësëm korit një para burat, vaj se ka ditë që janë me laqe, asë lutit, ka thonë, që ku i kam qikat, nuk ban kjo punë, nuk kam marë, kini me më korit para këtynve, dhe ka thonë, o, me pas, një fuqit madhe, ju shkatroj kjetve, apo, atë i ka thonë, tash kime pati. Apo? Edhe ka thonë, lena mrejnë atina ati. Lena mrejnë atina. Ty prejkën atë bura. Hasha vë kella. Allahu Gjellali ka thonë, në përmjet me laqeve. Banu hazër të jo lutë, në sabah herë, në kësha, në para mëngjesit, dil për këtu. Edhe e shashka i bërë. A që ka bërë dhe zërë? Ka kopë Gjibraili këtë të tokë. E ka ngritë, nësa ka o gjilë. E pas taj ka këti përshdyti. Ka nga transmitime, qëndë janë një në hava, atë janë alë, me laqë. Se? Po shkak vepër shklik të këtëne. Andaj, për nga me dhe se më ka kesh, ka thonë, nëse Luti ka thonë, o, me pas një forcë, ha, ki bakë njerë, ju du, ha, me pas forcë, e di shka duhet juve, po, s'ka këtu njerë dhe që menojnë, apo? E, për nga me dhe se më ka kesh, ka thonë, forcën me vetje ka pas, ato me laqë nga. Do me laqë nga, forma, ka do shmi provoku, ato që, hajdi, mledh nuk ketë, a ki pa, sikur kërim ledh mizat. Si bërlogi që im ledhë mizat, ato kanar, hajdi im ledhë të shkej që ka jeni, edhe i ka shkatru Allahu të barë kjo tala. E kjo gruje që ka bo, kur gjo s'ka bo, veç këta, Allah e ka qujtë trafti, edhe ka shtin zjarë. I veç kër, ato ka thonë, ka arë dikush të na, se dikusha, ju hajdi këshirë në tash. E kanë gushtu burë në vetë, apo, e kështu më ra. A dhe kjo është ka qenë traftia që e ka përmen i Abdullah ibn Abbasi, radhi Allahu anë. Ta një vezër, duhet ndalimi me mësime, që fa mësojmë na fiksojnë, vezër. E para, vezër, Allahu Gjellivara e quajti trahti atë cila të shumica njërëzë nuk o trahti. O shemo, sa ndodhë kjo, ose buri me grujën, ose gruja me burin. Nëse do të vinë të shembulli i mirë, da shohemi të gruja e faraonit apo Merjeme a.s. Da shohemi se ndodhë kjo dhe zërë. O shemo, shumica njërëzë që e ndërtojnë familën? O shemo të i vërthu, që shema familën, thotë mirë, alhamdulillah. E qka është kjo mirë për tyje? Në bastë kriterit Allah duhet feja më kanë në harmoni. Nëse nuk ka feja në harmoni, atër so mirë. Përshë mësa njeri thot, mirë jam une, a falët gruja namaz? Po ja, po mirë musë, këtë në regull jam une. Ja, kata, kata. Mësë e falët namaz, mësë më ka muslimane, mësë më i ba, se ishtë Allah u gjelala, nuk ka mirë. Nuk ka regull dhe shka. Apo, andaj shka Allah u gjelala tha, ajo ishë në regull moralisht, se të rathojke, bukur një bajke, hizmeti një bajke, fmitja ka rritë. Po tha Allahu Gjellola i traftoj. Apo, i traftuan këtë dyja burat e vetë. Dhe zërmane me, kjo shumë e nënësi. Kur të lipsh gruje, dhe ata që kanë martu, a janë martu, në të munohon, në këtë aspekt. Mësë shirëveq, po ma ban hizmetin mua. Hizmetin edhe kafsha kafshës ja ban hizmetin. E njeri o pak më nalt. Cëli është hizmeti? Feja. Allahun dhe për nësam njëherë tjena në regull me këtu dy njëherë. Pas taj qera të bada, po. Ki me hangë me një farfor, po dhe zë. Edhe fukaraj e ha, vallaj. Edhe ajë rrugës, a kini pak të rrugës. Allah i drejtovë të gjithë. Ama, edhe ato hajnë, a jetë pa buk dikush? A nini sot bot, dikun që ato dhejkë për buk? Jo, ka bëllëk të madhë, shumë bëllëk të madhë ka. Ama cila vërfëria, dhe zë, vërfëria e fejes. Njësë janë të dhejkë për feje, janë të dhejkë për me njoftë Allahun dhe pengamberin së rëzëllim. Apo, jetoj njëtën në qorodi, jetoj njëtën në loj zbavitja dhe arktime, edhe në fund, për shembull, kur ven, për shembull, smuja, po vdekja, e tash, o gjo, e po tash, do tash 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet i ka dhënë Allahu xhela, ku i ke argjuar ato? Andaj familja e shëndosh, dhe zot, ndërtohet fillimisht mbi aktin e imanit. Njëherë bani bashkë imanat, bani bashkë islamin, dhe t'ju bashkojë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur të ketë haram, ju më nervozu bashkë. Kur të ketë diçka e mirë e zotit, ju më knaqë bashkë. Apo? Kur të ketë diçka e cila e shqetson, apo? Atë klimën fetare, ju të ditë mu revoltuhe. E jo vesh njani. Por revoltuhe vesh njani, një defekt to, lipe. Apo, ty më se këshirë vesh kuzhinën. Mira kuzhina. Po mira vë kuzhina. Mira jo dra, s'ka ku të shkoje. Ama feja livrit, zemra livrit, harami livrit, të këshirë levizin. Apo? Andaj, qiko, Allah u gjitha tha, këto dija, me gjithë se ishin ndarshme moralisht, ishin të prishta fetarisht. Edhe i qujti Allah pa besimtare. Andaj Abdullah ibn Abbas i tha, kanëta mushriketejni, kanë qenë mushrike. Shtu, në shpit Nuhit, apo, me të thonë, dikush përshimë, qëti në shpit pengamberi ta, një qafirë. Flame ta pengamberi. Sta mërmenja, pa Allah i drejtë, lëzër. Allah e zbulon, ku anë kujsa, pa drejtësia. Që ta morëm nga mësimi. Andaj më dhezëm, mësimi i parë. Ndështë ta, kjo më i rëndësishmi i ketëve. Familia ndërtohet mbi fe. Familia ndërtohet mbi iman. Familia ndërtohet mbi islam. Tirat vinë shkojnë, dhezëm. Fukara lëku, zëngin lëku. Ki, s'ki, është relative. E kuptër relative? Si stina, shkonë, për tjetë të poshtë. Lëviz, nuk ka që ndryshmëria, jo. Ajo që ka ti dushmi anusinin, cila është? Është feja. Andaj që ka ta pinga mele lejtë. Gruja herë martohet për pare, herë për bukuri, herë për autoritet. Për që toj martohet njërësit, apo? Po tha këshirët i atë që ka ma fetare, se ma mirë del. Apo? E kini pa dhe zërë ato që ka martohet për bukuri, kur që ishtë në ngopën ato? E di mëses, ajo i bandë do vjetë, e pasaj ajo bukuria ka kalu të një ere. E pasaj ajo tja, edhe taj e tjetra, e kur ki më ngopë të jo dhe? Kur ki me thonë të ju në mo, pik. E pa s'ka pik se ti ka ndarë në kikabim. Ama ti me bo me lip fejën, tamam, denja, tamam. Se ti ajo saher e runë fejën, saher e ki tamam. Ama ti nëse e lip të ajo bukurien, ajo shkonë vishë të hargju. Edhe ti hargju është për ti se shë vetë, ti do këtë manekenë vetëja. Ama Allah u gjithë tha, lip e fejën, edhe saher ki me pas. Ando ti e shë përshimu familja për para, 80 vjetë ka njëtu bashkë, pse se ka lip fejën të ajo. Shka lip të shka tjetër. E bukuria relative. Por një ditë, një zarë me të kaplu. Njëherë, një shlumë në vërë, ata imam Shafiu qëfarë thonë dhe poezi. Nëse ka qenë edhe prej gjërave të satë, i ka është qume të imam Shafiu, ka qenë edhe poezia. Ka thonë, me një shlumë në vërë, Allah i të banë me haru natën e dhëndrijës. E që, e ka theksu natën dhe dhëndrijës. Nata ma e kanëshme për një tri edhe një treja, po. A ka natë më interesant se që ajo? Jo. E thot imam Shafiu, veç ku të të shlojnë vërë, njëherë, një shlumë, edhe ta gjunë, thot imam Shafiu, edhe nata e dhëndrijes të kujtohet, me thonë, u pa ta knaqë veç atëherë? E jo, se ki siklet, e lushme Allahun që Allahut në ndryqon varë, e të në mundëson me e thonë atë qka është razi Allahut e bare kjo e tëra. A në lezër, o shumë rëndësi, beqari, po edhe i martumi, lipe anën fetare, kujdesu për grujnë anën fetare, mloje me petkune devotshmërijës, mloje me petkune moralit, më shirëve që, po që unë të kumë veshme, nuk ka e një të pas me angër. Pa për janë të pas me angër. A ki bëti sotat i rita, i shkollova, i mlova. Edhe në fun, e qka në fun? Allah, nëse ato familia jote ka një gjenem, ti kur gjabës ke bo. Nëse familje tona, Allah i narujt, edhe familje tona, edhe vlatët tona, edhe krejt. Nëse na hinë në gjenem, kërë kur gjabës ke rabo, hiq. Hiq, shiko sa njës ka ndekë, mëzër. A interesojshti për to? A të interesohesh ti për shembull për një familje që ka kocën e mahall ti para 200 vjet? A interesohesh ti? shka, a ka gale për ta. A ki gale ku e ka i pozitit e Allah? Jo, pse? Sepse s'qan kokon ti për ato. A dhe zër, ruje familjen. Sepse Allah u gjelë e tha, i traftun burët e vetë. E ato nuk i traftun në moral, po i traftun në fe. E traftia ma e madhë është në fe, dhe zër. Traftia ma e madhë është në fe. Andaj tha Allah u të bare kjo e tëra, Allah i shirkën nuk e falë. Zinane falë, vjedhën e falë, korupcionët i falë. Falë gjëna Allah u shumë, shirkën nuk e falë. Biba Allah u dërtak. Biba Allah u dërtak, që ke përmenëm në gjëratën ka luar. Njani me thanë, Allah i smunë dhe në rinjallë. Sta falë që ta. Hicë kur sta falë. Pse? O ti më kicënu muë. Nge thonë një i dopt. Në mu sta falë me thonë një i dopt. A ti, ka thonë me vesam, mu shë kupën me gjunaje. Edhe thuj, ozo ti i fort. Ti i madhije, ti munësh me ma falë. A dhe thëtë, hecë, falë të i kje. Shumë gjunaje, hecë. Halo. A ma ti mi thonë Allah, smunësh. Apo, qëfar do forë me smunësh? Se dikush thëtë, unës thamë, Allah i smunët. Ti munësh me thamë në forma tjera. Ti kur s'po falësh, qashta i të thonë ti? Ti kur s'po falësh, qashta i të thonë? Një një thotë, që shem të thonë? O, ti mërë veshtë, që shpëtë me të shpikuhe? Në një shmi forma punome me shpërgu se, kur ti s'falësh, qashta i të thonë? Allah i nuk kam nevoj me ngurë në ata. Allah i s'është i forë, qas nivel që unë mi u binda tina. Apo, po ani, që ati namazi fartë, apo, për ato shka kanë gjunaj e shumë. Apo, që shtojnë disa vritëre. Dhe dhe zë, trafthia me madhe, trafthia në fe. Ruje fejen, ruja vajzës, grujës, nanës, motrës, krejta, që ka ti ki kontakt me to, e ki mahrem, ruja fejen. Edhe këshilloj, dhe i rune fejen. Këto qëra këtë ka me kaluë, rune fejen. Nëse rune i fejen, i kirujt kejtë. Allahu Gjellona kam i kriuhe njerëzit pra për zdyti, tri. Për nga me se më ka thanë moshe e banorë e gjenetit është 33. Maja e fuqijës, 33. Që aty? Derin 33 edhe s'ka më andej. Mëse ki kale për këta, Allahu Gjellona i mere me tonë këtë punë. Edhe i regulon prapë. A ma fejen, që kjo që ka hinë zjarë, kush e ndrejsh më këta? Kush e ndrejsh? Allahu Gjellona me një ajetit e ka qëtë agjuze, plaka. E ka përmenat halli mëtë, dhe pse luti kër e ka martu se ka martu plaka dhe. Dhe ka thënë që e kjo plaka hini me këtë nëzjarë. Që të ta shumë nga dobit. Dhe kjo e para vezër është nuk ka më tranë se trafija në fej. Mosë më konë me Allah unë dhe pengamberin sallallahu aleyhi sallam. Si mi ditë vezër, qka është? Ka më djetarët nuk pështon njeriun pos lidhja me Zotin. Dhe as një lidhje tjetër nuk pështon. Andaj qëfar thot i bën kajim e gjëzije? Ky ajet, ja ka këpull shpresën këtë njerëzimit. Që ky ajet, ja ka këpull shpresën këtë njerëzimit. Si kur të kish pështu dikush me një loj aforsie, ish dash me pështu gruja Nuhit. Edhe gruja Lutit. Burë kam dashmina Allahit. Burë kam. E vladi ka me muhe. Allah i thot, jo. Ha? Shikosh edhe Allahu te bareke ve teala në këtë ajet, në surën El-Mumtahine, ajeti 3. Lën tenfa'ukum arhamukum wala auladukum yawm al-qiyamati yafsilu bainakum. Tallahu jalla. Ditë në kiametit, asnjë lloj akraballoku s'ju ban dobi. E as e vladi jam kon djali Allahut, filanit i pejgamberit më kon s'ban dobi. Tallahu jalla. E a be dini çdo lidhje që bëjeni? E kam me kështu, e kam ashtu. Allahu në akhirat jafsil, i dal, kur gjon se ki. Se ki kur gjon. Andaj për ditës par e mur Muhammed s.a.s. qikën e vetë, agjën e vetë, halën e vetë, dhe ju tha, ecni këtu. A jam unë tash pejgamber? Po. Resulullah. E tash juve mundit më shku menja kasë mos, e prit ju kalëzën. Oj Fatime, qika jeme, mëlqia jeme, lipi parës Muhammedit t'japu në sa të dushë. Pikoletës sa të dush. Ka thonë, ama me bon, me bon, ti mës me fitu gjeneti me punët e tua, unë zmaj dobi. Së një thonë, Allah, shloja këtë. I diso që shtu, i shkejtu me nuët, i Allah ka më thonë, e unë jam konë vla viktina, e gjeli këtina. A ditë së në folë, hitë së në folë, hitë. Së mund është me folë. A dhe Allah u gjelë ka përmenë në surën nebe, së folën ato. Hitë kërku së gëzon me folë. Tha oj Fatime, lipi parave të mija, shka dush baj. Ama ti nuk pështon pos vetë. O Abbas, o Agja jem, lip pi mu shkat dush këtë dunjo. Be ma këtë atë munona me të pru. Në khiresën bëjt dobi. O i Safije, halla e Muhammedi s.a.s. E pëse ja tha këta vëzër Muhammedi s.a.s. këtë në bijës, halës, agjës. Sepse mund të mishku menja njëri. Një pjembe, Safija me thamë, po une, këj halë më ka mua. A i thot, babe e kam Muhammedin, babe e kam Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A jo. A dhe thot i mënkaj me gjëzije, nuk ka ajet që ti këput këtë kamët. Ska, a ka më nga se që ka gëzë? A ka më nga se që ka gjëkush? A do të këshyre që të dygra në gjatë këna mishtina. Edhe këna mishtimet poshtërsume që të da përmejnë, Allah e ka thonë, vë kilet khule, hyni atje. Allah i së thotë vetaj. Me lashtë të qëtini vetje, qëtini gjarë i së du mi pato. Që ka gëzë? Kur ti nuk ki takë vëllëk vetë zemër. Kur ti nuk e ke merituë mëshirën dhe rahmetin Allahu te bareke ve teala. Andaj vezër, thot Ibn Qayyim el-Juzeyyia, le ti kput e shpresën. Si cili njeri, i cili e din se është në gjuna ndaj Allahu xhelala, dhe rebelim ndaj ti, dhe mos në shtrim ndaj ti, duke shpresuar në takvallëkun e tjetrit. Thot dashka unë, si jam pash i mira, ma e kam shoket, e kam vlloket, e kam babket. Haroje, haroje, si dush ma qartë që? Si dush ma qartë që? E në kudin të gruja e mirë, për ato që ka janë të mirë, mos ki dertë, nëse ti e i mirë. Thua ma këtu janë të më rrethu mu këto këto, mos e ki gale ti, e ka rrethu e asijen faraoni. Faraoni, njëri ma i keqë të rëtokës. Aja që ka thonë, unë jam zoti. Shka thonë diku që shtu dhe zërë një stëri. Asë shëjtani së thotë unë jam zoti. Aja shtu i këtë me thonë, ama aja se thotë. E me gjitha ta dhe zërë, këto rrethanat, apo rrethanor të njërit, shka ty të rrethon prej haleve, zë të bandë dobi. E lusë për Allah unë që Allah të namën dhe vëqëm vetë veti. Jo për rrethanat e jashme. Kjo është prej mësime që e kanë dirë djetarët në këtë kontekst. Mësim djetarë dhe zërë, qëra kanë dhe djetarë? Kjo është si në nëndej kësajna. Allah u gjelonë dhe zërë, në shumë ajete ka përmenjë se gjenet i fitot me sebep. Me sebep, cilë është sebepi, vepra e mirë. Apo, hinë në gjelatë dhe Allah u gjelonë, sebep kësajna. Allah ishtë në gjelatë, ama veç një sebep e ma. Cilë është sebepi, puna jote. E tash, a ka sebep, dhe zërë, tash mereme, kujdesi. A ka sebep më të madh që ti me fitu gjenetin se me pas një pengamer në shpi. Shikona pengamerin tonë se kena pa. Po e falenderojmë Allahu në gjela që Allahu në ka i hapë zemrat me e njofë si pengamber. Dhe me e di që kjo Kur'an hak. Nëse kena pa Muhammed Islam, e lusë me Allahu që Allahu me në mundësu me pa në gjenet. Apo, a ka sebep më të madh se në shpi, shpi me pas, Allah, shpi me pas. Shka, apo, shka mune, andaj Aisha, shiko Aisha. Aisha, a i dini sa sahabe dhe se janë konë? Në haqin e më të mirës, shka shumë trasmetime, janë konë dikonë bin 120.000 sahabe. Haqin e 120.000 sahabe. Tash, për nga me samë kër aktipi haqin, apo edhe pak ka dek, një haqin ka po vetëm. Tani, që këtë fe, kush dhët me kalëzue? Kush dhët me kalëzue më në tonë? Po sahabe dhe po, është sahabe dhët me kalëzue njerëzve të shaka orë të na, e të njerëzit. E mirë, a bëshin 120.000 lezër? 120.000. Mirë. Djetarë kam polemik. Njëtë katër të nefejës, ku shë transmiton? Aisha. Se kjo e barë. Pra, për njëmësa nuk i ka thonë kështu, pa jo, a e ka kuptue. A e ka kuptue. A bëshin 120.000 sahabe po, a bëshin. E oja ishe, ti, njëtë katër të në qëtin veki. Ti kime lujtë rollin e 60.000. Ti li kime lujtë rollin e 40.000 njerëzve. Dhe Aisha, Aisha i transmiton një të katërt të haditheve të fejes. Aisha vetëm një. Pse? E pse? Apo te, apo te në shpipe nga mesan. E po ta shkazoj njërzë. Dhe te, apo te autoritetin. Edhe me këta fitoj. Apo, e ta një dhe zë, a ka sebep ma të madhë se me pas? Qa ty e kije për nga mele? Po. Ama, kur nuk, tur nuk është diçka e jotja, apo, së ne fiton. Ta bim një shemull tjetër dhe zë. Kur njërën i do me blej diçka. Qfar do kohë? Tok, shpi, kar, qa do kohë? Edhe tash, e le zona gjithë, shmimi kanë atë që kaqë, mirë. Ti numroj sa i kam. Apo, ta di sa i kam që me mujtë me blej, apo. Kur ti e numron, i shkruun, i pasna, 2000 euro që tu dame, që ti i kam njoni me ka 5000 i këthen, që tu e kam e 6, për me blej sa da, apo. Që tu të numra që kajtu numru, a më nështë i shpijen e këshijës. Edhe që e shpijen e këshijës e jemi, a. Edhe a i kërë 20.000 euro e Mercedesit atina, une e jemi, a. Edhe atë shokin atje bemi këto parët. Edhe i thuk ti një që, mere. A mbo, atë përnë në dikush po. E po qështu të njështë tonë, që ko e kam, që, hinë gjenet. Kumë o vlo, kumë, se në të uatë ato. Që ko e kam, vlavin, që, hoxën, që, atë, që, ketë, që, miqën. Hagjia, lebe këto le, këto, ti veç për parët e tua kime ble. E parët dhe zërë gjenet, se Allah e ka qëjtë pare. Allah u gjithatë në surën safë. A t'ju kalzoj për një trekti, a do një me ble. Me ble, qëllë me ble, gjenetin Allahu gjenluala. Qiko njëzit sa janë zelëshim me blej? Apo? Ado dhëtë, unë e ti ta ja parët, ti veç blejme, kaq. Unë ti ja parët. Dhe zërë, aj qka i pët parje, edhe veç i thu, shko bleje, edhe se bleje, shka meriton që ki njëri? Ti i thu gjalitan, a pedove birë një Mercedes? A pedo ti një vetur të mirë? A pedo një, qa, apo, po e prejk me se njërë që ato janë ndishëm, apo? Më shtë njërë një qa, e, ti i thu, bo, edhe, po be babë që se duhe. E thu, që parët, shko bleje. Edhe aj se bleje. I hargjon, kote kote. A së meriton qërtima? O meriton qërtim. E ato thot, apo do me ble gjenetim, po? E ti i thu, ku ti marë parët, o zot, o thot, unë t'japë. Unë t'japë shnetën, unë t'japë sitë, unë t'japë veshtë, unë t'japë zemrën, ti veç adhuron muet, që ka që? O dhe hinë gjenet. E një thot, ja, unë kam me blejt dishka qeter me këto. Që kime blejt, o dhe? Që kime blejt, një co vorë kime blejt, s'ki pa shumë, dhe qëtë du të me ta pakujt ata. Apo? Andoj që ka Allah u gjelola, e aboni, shpitha e ki për nga merin, ama nëse si ki tuat, si e devotëshëm vetë, s'ka kjo e devotëshme vetë, sun fitoj. Ebu Gjehli e pat kusheri Muhammedin sem, sun fitoj. Ebu Talibi, o dhe zër, Ebu Talibi e pat nip, 3 vjetë s'ka angër buk, hatri nipit. Ato i thoshin, hajt kip musliman, po thot, po tip se si të angër buk. Po tha, mare be me lanë vit, nipin vetë, kitu hek. Po tha, ty zbeson si ki, ani, mare, pës, mare. E mira, i boni dobi që kjo dhe zër? Jo, se, po ishtë dashti me ble gjenetim. Në fund të degi, tha, për janë sam, thuj, la ilaha illallah, Muhammed, Rasulullah. Ata, që këshirën ato, nalt, mare, mare. Tha, jo, tha, unë janë fejën e babëllarëve të me. E tash, s'po të me blejo, dhe, dikush s'po me bleje. A një dhe zër, ti, tash, mere shembul, si kur që së njefë në parët e huja, ti së njefë në takë vallëk dikuj tjetër. Abo, së njefë ti në, tu, po, une e kum njofë një devot që ma tje. A im ka thonë mund shumë buri mirje. Po, anjë dhe, po, shtë ka njofë ti mirë. Abo, për nga mëse me ka falë, gjenazën im një selulit. Allah i tha, anjë, ti a fale, se mendove, e, qashtu e interpretove ti, po në gjenem këna veshti. A dhe zër, a ka ma e nalë se me ta falë gjenazën Muhammedi s.a.s. A mune para menu, Muhammed sam i prim gjenazës, Allahu Akbar, dhe thot, o, Zot fale. Apo, e Allahu i zbrit, a jetë, lezojnë surë të ube, surë janë, lezojnë, shka thot Allahu gjelë. Thot, ti a fale, mos qërë, mos ja fale. Ta falem që ja fale, ta falem që ja fale, ama nas ja fale në këtina. Ti sot du ishme një stikfar. E njëri thot, e, muk, unë ja kom lënë amanet, filan hoqës me ma falë gjenazën. U o, mi mlev, hoqë allartë, e kitë botës. Duhet Allah i me ta falë. Mojë me dhe zërte, kjo është shumë rëndësi. E patën burin për nga mbarë të shpia, se në blejtën gjenetin. E na dhe zërme, qka menojnë me blejtën gjenetin? A kena bo një plan, shiko njëzë sa plan i banë, thotë që të pare të tiruj për ma vonë në ashtë të si dhije, që ato në të nejnë që aty, nërë që limë në të nejnë që tu, nërë që ato, bo, njën i ka shtia gjenë në 60 jastika, a gjenë ashtë të mduhen për një 500 vjet atje, a ki bo plan dhe me blejtën gjenetin? Që ti ki me lanë këtu njo? Por ditin ati përcet njërë, zërme, zërme, për ditin ati përcet. E lusmi Allahu që Allahu muslimanët më shiron. Andaj duhet njëri me bë plan. Me çka kimë blej? Kjo e pat mundsi nuk e blejti. Gjithashtu vezë kam përmendë dietarët. Se prej mësimet se ngjarje cila është vezë. Sebebi pse ar kjo sure. Pse na ka thënë Allahu për ngjarjen e gruas Nuhit dhe gruas Lutit? Për një sebeb. Cili është sebebi? Shqetësimin që ja shkaktuan Aisha dhe Hafsa Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Allahu zbrit ajete. E tash çka kuptojnë në pisar vazhë? Nëse ju dosh Aishës mi thon, oj Aishë. Oj Hafsa, grat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nanat besimtare, kujdes, tash gabuat. Përmirsonu, pendonu, kthenu te Allahu xhelalu ala. Unë te ose sa është problematike diku mi thon, o vëllai, këre, e pe di beçi ki do stauje, e je faqë një 10 vet. Po valla me punime e kena si dush mundrej. Ka se ne dush mundrej. Kyr di vërtet. Una po me vëllau, ti. Apo, di kushtot, ku më gabu me vëllau, une? Apo, po ti, apo, që ti pe beson si Aisha ka gabu, ato është më pendu, apo? Ka gabu, ato është më pendu. Që spile pak hapsir vetës edhe ti du është më drejtue? Njën e thot, po unë ku më bata vetë, Allah 20 vetë. Allah, Aisha. Allah i tha, po se ktheve që ta edhe njëherë, se ndrej që të venin, te pengë mësëm, ha? Po ki, qiko, se na nuk e lezun këtë surën, se lezunën të shpia, lezunën të shpia. Tha, po nuk ku pendut, Allah ju ndron juve. Allah ju ndron, e ki jemi në Aisha, po, po ja bëni tjetër, ja bëni tjetër. Allah u gjelluara, ja ka pru pengë mësëm një gruje për në Egypt, për në Egypt. E ka pasë jemi, Maria, kemi volna pak për ta. Maria, për në Egypt, Maria një për sebebe që thuhet këta këtë surë që ka zbitë është edhe Maria. Apo, ja ka qu e dija, i kryetari Egjiptit, ka thonë, që e këta shkoja Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Apo, dhe shiko, Allah u gjelon dhe zër, botën e kondor, aja ka kryu e. E, që ka mona mësina për piksajna dhe zër? Stajji, penzija, jam kanë atje, unë jam këtu, unë i kam pas ba, më ka thonë mu e hoxha miri jeti, ti e vla i mirë, ti i shumë i meqëm, o dhe lejmër këtë mua bete, ti me zoti që shije, lejti këtë mua bete, ti me zoti që shije, lejti lëvdatat, ti, që ka i thua, a më nëshmi thonë Allah, që ishë nga, se jam përni me i mira, po mu më ka pas thonë këto që i miri je, po lejmër ato se se jam këto ato hiq, ti ku i je, apo, a ditë dhe zërsta, pan dobi, fama e ndërtuar falco, fama e ndërtuar me rena, lëvdatat, nami, televizioni, Facebooki, like, ky ma shumë like për mi këtë. Po s'ta bojme këtë dobi para Allahu Gjellarë. Vallaj nuk të bojnë dobi. Kamera bo dobi veç imani dhe puna e mirë, këtë të dijat. E të investojnë në këtë të dijat, vëzër. Në raport me Allahun dhe raport me zemra tonë. A janë kontakt me Allahun të bare kjo të ala. Shiko, Allahu Gjellarë zbiti një sure. Tha, oja ishe, që po ta kalzojnë e ti? Ja kalzojnë këtu mejtë, po se bep ishte ajo. Haj këshire pak në gjarën e grujës lutit. Haj këshire pak. Nga, a keni ti për këtë gjarën? Pse a keni? Kujdes, kujdes, më që afro vijës. Sepse po e afro e vijës, është problem. Andë dhe zërë, cili për neve s'ka nevoj për përmërsim? Cili për neve s'ka nevoj për mërëmetim? Cili për neve s'ka nevoj me i hek dhe gjahilete? Ebu Dherri radiallahu anhu përmenëm disa herë këtë rast. A pe për përsërisin. Ishte plak, i tha Bilalit, o i zi. Nënë zez. Erte për jamësam dhe ja ka dhunë rastin. Tha o e badherë. O e badherë. Ale o paske i një rasti. Ale o paske i një rasti. Andhe e budherdi ishte plak. Tha e Resulullah unë jam plak. Tha po plak, plak, i një rasti kje. E një rast tjetër e budherdi njëti ndodhi me një sahabi tjetër. Me Selman el-Farisiu. Me Selman el-Farisiu një këtë gjurë. Që i ka shëtita për botë dhe risa ka arte Muhammed Isam. Apo e ka qenë prej persianve. E një ditë për ditëve a kishte luftra shumë tha, edhe Ebu Dherri tha, ali shka, më mirë me ne këtu afër Medinës Mekës që rrit këtu 20 mijë. E Selmani shka i tha, o Ebu Dherr, po s'të bambe toka, toka e mirë, nuk bënd të mirë. A ti piku ku më ardhën, Allah. E pas shirën e qashtu, unë s'ki që ardhë këtu. Unë nuk më ardhë pinë përsi, atje. Pinë përsi, pinë i ramën në sotë që. E më ka që zotit e Muhammed Isam. Tha, fe innel arda latu qatë disu e haden. Toka, kërkan se bambe të mirë, atje. Po Ebu Gjehli e konë këshi me qabën, që kërqe ka pos. Qabën e ka pos, gjiranë e konë, kërqe. Edhe, Allah o thot, koka e kufrit. Sanadidul kufr, ato rebelat e kufrit. Pse, sa ato e kanë gjitë, kitë arat mi shku kontra Muhammedi s.a.s. A në dhe zërë, këshi me ketë, këshi me atë, e kam këta diqka, e kam s'këta diqka. Ki vladim ka thonë se unë shumë jam i mirë. A i dhavim ka thonë, po që ishë më në mujë më kanë, dhe zërë, këto shka bithojna, kejtve na vinë nefs, na nefs kena, apo, që shkon menja ty je, ti thukë këshire, unë mësë më kanë i mirë, valla që të sëmë folin muë, jo beku e dinë ato, jo beku e dinë, salat kam luë, allo, ata japin selam fizikut tanë, jo realitetit tanë, apo, Ibrahimi e kish babën, jo paganë, fabrika e paganëve, a i ndresht e putatë, apo, që i tha djalit vet? Që i tha djalit vet? Tha penal, apo të myti? Po të gurzoj. Le argumentet, gjuj me guri. Apo, e shiko, që i tha Ibrahimi? Ibrahimi ishte i but. Tha o zot, fale për papën tem. Fale, uzoj, se zdiki. Deri se zbritën a jetet. Nalë, Ibrahimi, nalë, kada. Dhe zra, mund është me papën unë, sa ka boj stik farë Ibrahimi për papën e vet, që a do është me thonë Allahu, nalë. Se në te falë, tamë. Nuk kemi të falë në këta. Apo, njëni thotë përshimë, o hoqë, shpesh bëjmë pitje, qyshbe Muhammed Isam babën e ko gjenem? Po këtë drejtësia, Allah. Aja kanë zirë, aja me nana vetë, e kanë zirë njëri matë mirë të tërë tokës. Edhe Muhammed Isam vetë me ka kalëzuhë, dhe ti se dove nana ti ma shumë se aja? Tha unë e vejta zotin temë, që ka nga puna nana stejme? Në tha, ajo anë zjarë. Ska besua jo. Nuk ka imana jo. Tha, shë zotë, a ka rrugë, tha jo, a ban me kajt, kajt. Kaq. E tash, kitë që të rasë, dhe zërë, si mundet njani për neve mund bështet në dikan tjetër? Qysh mundet me, veç me rrejt njerë që i tani, ja, nuk ka qashtu, bada, apo, nuk ka qashtu. Unë i ka, qysh a, dhe? Nëse që kjo nuk në mëson neve, se ne pështojmë të Allah, veç me punët e tona, që ka do të mësojna? A me dhe zë pëmësive që e kanë ditetarët, është që njeri ju, qfarë, të mbështetet vetëm në mailin e vetë, vetëm veprën veprën e vet. Gjithashtu vëzër, premësime që kanë dhënë dietarët, çfarë kanë thënë? Kanë thënë çka argumenton se kjo gruaja e Nuhit dhe gruaja e Lutit hin zjarrin. Çka argumenton? Dhe zonë këtë ajet. Do, kjo ajet na jep kuptimin e kësaj. Në surën Ghafir, ajet e surja 40, ajeti 17, thotë Allahu te bareke ve teala: "El yawma tujza kullu nafsin bima kasabat." Sot Allahu xhallahu ditën e kiametit, ditën e gjykimit, çdo shpirt gjykohet, ha, çka ka bëu vet? Çka ka bëu vet? La dhulma al-yawm. Sot s'ka hiç zullum, as në grim zullumi. Inna Allahe seriul hisab. Allahi hesabin e ban shpejt. Zban kalkulime, prit takshina kush e rante. Që, lezoj, ikra kitabek. E që kjo që ka dhe më dhe zër? Gruja e Nuhit, gruja e Lutit, po hinë zjarë. Që ka i bje kjo? Drejtësio dhe zër. Absolute. A muni me paramendu dhe zër? Po shimë, këtë botë, sa do? Do të kisë unë himë burkë se e ka filanin në shok. Se e ka ministrin në shok. Se e ka ata dhe këta. Apo sa zullim qarri ban vret njerëzi. Apo që soda i ka vrra 500.000 njerëzi atje. Prap tash do Beshare Sejdi, Allah jadha është hakin. Prap është ati komët. Fmi ka vrra. A vëzën këtu një është konë kjo pun. A më në akhirat nuk shonë. La dhul me ljom. A më një me paramuzër sa atë ditë, sa kam ju në gjitë nga të pështoje me Lutin edhe me Nuhin nga të veta. Burë e këm pas këtë. Allah thot, jafsirullahu bejnëko. Allahu da me stire. Aba, a ditë është vezër dita drejtsijës. Ska zulum. Edhe kjo nevi në bandë qetë. Kjo nevi në bandë qetë. Pse? Më shimë në këtu një vezër sa zulumi së ne këna këthin do shta. Së ne këna morë. Apo, për nga meri sa në sellem qa tha. Tha ka mundësi vindu njerëzit të une, janë rokë. Edhe hajtë gjikonë, ja Rasulullah. Edhe kim kalzon, njënë di me folë më mire. Kipo, disa, sa erdin, ato kursën i zati. Ato kursën i zati, po din di gjikimi. Apo, qka da vësëm, shire. Unë e gjikoj që shë një rastin. Mirë po, unë e të kalzoj diçka tije. Në akhirat, Allahit nuk ishoj një të fora. Apo, ti edhe Muhammed sa më nësh me manëvru. Shiko, gruja vete ka manëvru. Po dhe nera, po dhe të ka zbrita jeti. Pse? Se njeri është ajo, nuk i dhe, nuk shë për mas. është njeri, e ka po Allahu rob. E Allahut, këni po të njerë, përshimu, ti e dhe njerë në drejt. Zdi me shpikua. Ajë përshimu, emblon, apo. Ka raste, ka si, dikush e mëllon me famë, dikush e mëllon me namë, dikush thot, kada, me mu ma ka dale, apo, e mirë, taman, me ti ma ka dale, ma atë ma ka dale, me këtë, e në akhirat, o dhe zër, ladhull me lion, dhe dhe, s'ka zullum sot, e a ka ma drejtësi se sa, grujën e Nuhit, në ashtë atë dit, Allah dhe të qafir ko kjo, e cila është drejtësia, drejtësia është me shti në gjenem, a drejtësi, e ka balau, pa imamës me i në gjenet po, e tash drejtësi që ka, drejtësia është babe për nga merit, gruje për nga merit, zdo të me lujtë rol, e po, realisht zdo të me lujtë rol, e Allah dhe të slunë rol, nuk lunë rol, e qysh nuk lunë rol, po drejtësia, Allah, a e kon kafir, po, drejtësia, dhe zërë, a ka ma drejtësia që ka që? Sa njerëzit sot me njëfësia, që ka ma njerëzit sot me njëfësia? Allah shtetër rënohen me njëfësia. Njerëzit vujnë burg për Jusufin e ka shtim burg një gruje. E ka pas burg, që që e ka qëllu burg, apo dë njerë qëllon qështu, e ka qëllu burg mbreti e gjitit. Ka thonë këshire, une e duket, këtë robe kam, unë du me ba me mua të punë, shka du me ba unë ata. Ka thonë, aj po refuzon, futën burg. Pe nga merën e ka shtim burg, ama në akhirat drojnë në hesabët, dhe zërë. Në akhirat drojnë në hesabët. Nuk mund të atjeti kush me thonë këshira, e na sa të mdojnë akon. Ka thonë për jamësa, me njëmë dhejtë Allah i rinjallë si bubrejca, i shkeli njërzit. E koni madhë, e kini pa bubrejci, lezer, ti kur e shkeli. Apo, a shikurisht nështë e kodë një dhintë, a e ninti? O, më shkele, kush shkelive. E Allah mund njëmë dhejtë, atë dit i bon si bubrejca. O, ka darë si të mitë. E po, qështu t'i s'ni ishe Allah? Qështu t'i shleshe fjalt, e t'ligat, e i dhunojshe njërzit? E i persekutojshe njerëzit, e bajshke qka dojshe, e njerëzit dojshin o mobe se gjuna, apo mose nuk manë që shto, e tis nishe, apo, qiko njeve nga kanë hip qalë, shka po dojmë për nabojnë, shka po dojmë për nabojnë, apo, e ti tu o mobe se nuk ka me mirë, oti, nuk ka me asë një drejt nuk ka me mirë kjo, është njën, jam i forë, thot, thotë më sfole të ja, dhe ti gove, jo, më sfole, ole, jo, nuk fole, jo, e atë dhe zë nuk ka me që shto, vallaj nuk ka që shto, Allah ka me thonë, folbe, e bje, e zvoglën, zullum qarë, thot, folbe, shatë ka bohe. Këtë ka të shëtë ka bëhe. Edhe kësa i ditë e sahabët ju kanë tutë shumë. Omeri thëke, o mjera e une, Allah i mi qëtë njerëzit, folë ta, shëtë ka bëhe omeri tje. Faqet ka bërë meri ti. U tutke. A tutun dhe zër? A tutun njerëzit qështu? E qështu në me pështura ndryshe. Pasën se i druhemi zulumeve dhe fadrecive dhe mu kanë pasë për Allahu te bareke ve teala. Dhe mësimi fund dhe zër dhe me këta e përfundojna. Shiko ajeti si përfundon. Shumë është interesant ajeti si përfundon dhe zër. Dhe kjo shumë e marë. Thetë Allahu gjellu ala. Wa qila dhkula en nara ma addakhilin. Allahu ju thëtë. Hinin zjarë. Ju thuhët. Hinin zjarë tu dijat. Me ato shka hinë zjarë. Ka thonë djetarët. Allahu kër ishti banor të gjerejmi në gjenem. Shka ju thëtë? Nuk ju thëtë a hini. E qënë dikan me la me la që thëtë. Shtini ju atje. As emrat që ja u përmen. As nuk do me folë me ta. A dhe shko shka tha. Kile. Thuhët. Kusht thëtë? Pse ka hek thënsin? Apo. Shko thapin nga mesam. Allahu. Kër ishti banor të gjerejmi në gjenem. Thot, që të janë gjenem, edhe la ju bali. A di shka la ju bali? La ju bali. E kipa kër e gjunë një dishka ti, edhe mo hajtë hitë se këshira, o rëtulloa, o praptua, e së të interesan, apa? Si ka, kipa për login kër e gjunë? Kura? Kër e berë, kër e dërë, sa të më interesu? Zdo, qas nuk i konsiderat për ta, hitë. Tha për nësam, kështu banor të gjenemi ti gjunë? Që të janë gjenem, edhe hitë se më interesan. Që ka jetin? Kile, thuhët, kusht thot? Nuk ja përmenë Allah u gjelluar a imrat. Thuni që atë në të hinë zjarë. A banë me folë? Zbanë. Allah u gjelluar e minun që ka thonë? Ha, ikhse u fiha, wala të këllimun. Heshtni dhe musum folëni. Heshtni dhe musum folëni. Dhe ka arë të rëshmetim se këta i dhe thotë Allah u gjelluar pas 80.000 apo 800.000 viteve. Ato të kajtë në zjarë, o zotë, mas 800.000 apo 80.000 viteve të akiretit, a dhe dhëtë shuni dhe kur musum folëni bë. Se që në të kumë lutë beti 60 vjetë, beri se ishte, ki tha njësëm në skam vakë, se ka me shkue në pushime, zbavitje, e ka me bëhe qefë, apo? E tash e lutë, a ishtë përgjitjet. E banorë gjenetit, qka ju thotë Allahu gjelluara? Shikonë dhe zërsa e madhe kja, Allahu në bëhe banorë gjenetit. Në surën Jasin, e cila i ledzohet vdek mive, po kjo për gjallë, dhe zërë. Apo? A banorë gjemi a ledzohet një Jasin, o ledzohet njerë për veti. Ti ledzohet njerë për veti, mësani e këshirëmi. Ka khilaf, a gjek, mujna me bëhe, dishka. Ama ti për veti ku i me këtë surë, Allah? Dëgjëri vesh një ajet për kësaj surë. Qëka dhe të Allahu gjillu ala? Selamen, kaulen, me Rabbin Rahim. Kur të hinë banor të gjenetit në gjennet, qëka? Kush ju thot hini? Atjen gjenem, thuhët, ju thot Allahu dikuj, shtini ba ato gjenem, zdu mi pa. E Allahu gjenet live, qëka e thot? Selamun aleikum, mirë se vini. Vetë Allahu gjillu ala. Dëgjëri, surë Jasin, surë 36, Ajeti 58. Lexoje të shtëpia. Edhe lut Allahun, Allahu me të bëj pikën. Allahu me shtëpi me selam. A keni pa vëzhgjer ta kuptosh? A keni pa kur pritën këto njerëz të mëdhoj, kryetare, ministra këto, apo? A keni pa çka bojnë? Sa më i madh, për shembull, kryetari kryetarit, apo homologu i tij. Apo, domthon ai partneri i tij. Sa më që i kanë pozitat, domthon të moja barabar dal vetë prat. Pse? Po kë nuk ka si çeli. Si ti dikush që është në administrator, thotë i thotë diku ta bëj të pritesh aty. Apo e çfarë për ta shembulli? Allahu xhenetlitu në vati priti. Vati priti. Sa është e madhe vetë kjo. Kush Ibn Kaimi ka shpjeguar shumë po tash se kena vënë. Ibn Kaimi thotë, a mundesh me para më nuk sa i vogël e ti kush të prit. 2 metra be jova. Nin loan me të shluhë copa të ban. E çti me bëmë ngu Allahin, Allah thotë, e me bëmë ngu unë vat priti ti në xhenet. E këtë në shka ju tha, hini. Dhe shiko shka tha, ma atë dakhilin. Hini me ato shka hin. Kush janë ato? Po, hitë që më interesat asë ato shka kanë hima arët. Hini që atje. Kjo dhe zërë përbuzja me madhe. A ka përbuzja me të madhe shiko? Njani thot, këshire unë në këtë dunja me ta kurkun. O dhe, këshireve rritë e imani, këshire se si e kurkun. Ti që ban sejgje, që ban ruku, që agjeron, që jeb zeqat, që ban haq, që edo Allah, që erun haramin. O, s'ka ve pasurimat madhe se ti. S'kas, nuk mundet dikush me pas pasurimat madhe se ti. Kësh pasuria më e madhe se ta ka dhënë Allahu xhelaluha. Epilogu i kësaj funi, edhe thot unë jam të prit, o burr. A s'mëfton se kjo? Rabbul alamin. E Rabbul alamin vëzë pagun shumë. Ai pagun shumë. Andaj ka ardhur në shumë ajeteve, askush nuk e di se çfarë shpërblimi kanë durimtarët. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti i onjëlë xhelalut na mëson që të kishim përfituar disa premtimeve nga këto shembuj. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelalu na ban Kur'anin pranverë dhe shitë zemrave tona. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti i onjëlë xhelalu në këtë muaj të madh Allahu ta ketë bërë për banorët e xhenetit, dhe ta ketë larguar prej xhenemit. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti i onjëlë xhelalu veprat tona Allahu ti ban kabul, e veprat e liga Allahu të shlyen. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti i onjëlë xhelalu kja kimi çellu Allahu të na shpëtojë. ku kemi gabu Allahut na fal, e lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëllë Xhelalu na mundson me emrin natën e katrit, nëse ka qenë apo nëse është në të ardhmen, e lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëllë Xhelalu na e ruan shëndetit, na ruan imanin, e qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.